برگ سبز برنامه شماره 170. چنش بکشا، چنش بکشا گریه دلدار، به تجلیش از در و دیوار. این تماشا چو بردره گویید، سیسته دار غیر و دیار. دل من از سر زلف تو خبرها دارد، دل من از سر زلف تو خبرها دارد، نصیح با دل اشنا خبرها دارد. دل سر تاز دهانت خبری، دانستم عالم بی خبری نیز خبرها دارد. سر را بی ثمری خرم و آزاد کنم، به جهان بی ثمری بود که ثمرها دارد. گفت فلکی خوش عجب شمس و قمرها دارد، خور هر که رو خشتی بگفت فلک حسن عجب شمس و قمرها دارد. روزگاری غمی ار رخ دهدت شاکر باش، روزگاری غمی ار رخ دهدت شاکر باش. روزگار است ز بد نیز بترها دارد. به نظر بازی آیینه حسد بردم دوش، به نظر بازی آیینه حسد بردم دوش. که رخسار نکوی تو نظرها دارد. Thank you. خوشید چگونین همین چه هستین یا Thank you. یک بار زهر سلسل پیزن بریدیم دل تا که بزن زیر سر زلف تو بستیم موهوم برسیم درگاه هست نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاکی در از افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 170 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، ساخته‌ای و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، فرصت شیرازی، عراقی. گوینده روشنک.